سزا خوب رمضان میں آ رہا تھا، ترانے خوشی کے فضا گنگنا تھی، ہوا بھی مسرت سناتی، جدھر دیکھے مرحبا مرحبا، جدھر دیکھے مرحبا مرحبا، مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا، شب و روز رحمت کی برسات ہوتی، شب و روز رحمت کی برسات ہوتی، عطا کی چھولی میں خیرات ہوتی، مسلمان کا دامن کرم سے بھرا تھا، مسلمان کا دامن کرم سے بھرا تھا، مزا خوب رمضان میں آ خوب رمضان میں آ رہا، مساجد ہر سو بہار آ گئی تھی، خدا کے کرم کی گھٹا مساجد میں گئی سو بہار آ گئی تھی، خدا کے کرم کی گھٹا چھا گئی تھی، جسے دے سجدے میں آ کر گرا تھا، جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا تھا، مزا خوب رمضان میں آ منور، ہوائیں معطر، خدا کی قسم سما کیف آور، دلوں پر بھی ایک وجد سا رمضان میں آ تھا، کلیجے میں ٹھنڈک تھی، چہرے پہ پامی شاد مانی سکون ماغ رمضان میں کیسا ملا سکون ماغ رمضان میں کیسا ملا مزہ برستی جھڑی تھی مسلمان خوش رخ رونق بڑی تھی خدا کے کرم کی برستی جھڑی تھی عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا مزہ خوب رمضان قدر برکتیں سرے شام افطار کی رونقیں بابا سحر کس قدر برکتیں سرور آ رہا تھا مزہ آ رہا تھا سرور آ رہا تھا مزہ آ رہا تھا مزہ خوب رمضان رخصت کیا تڑپ تھے صدقے سے اسلامی بھائی بلکتا تھا کوئی غم زدہ تھا بلکتا تھا کوئی غم زدہ تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا مجھے مانگ رمضان کا غم دے لا Oh, راہوں میں دنیا کی دل سے سیاہی مزا پانی سنسار میں کیا رکھا مزا پانی سنسار میں کیا رکھا مزا خوب رمضان میں آ رہا خوب رمضان میں آ رہا تھا جو تھے معتکف مدانی مرکز کے اندر جو معتکف مدانی مرکز کے اندر بیچارے تھے آتار حد درج مزدر دمِ الوداع ان کا دل جل رہا دمِ الوداع ان کا دل رہا مزا خوب رمضان میں آ رہا مسرت سے سینہ مدینہ بنا پرے رنج و غم کا اندھیرا ہوا مزا خوب رمضان میں آ رہا مزا خوب رمضان